Спасителю мій, ти є найкращий мій друг. Я все тобі віддаю, даю серце, любов і красу. Я все тобі віддаю, даю серце, любов і красу. В світі далеко я був, грішний неправдою жив. Ти ж мене, Боже, любив, любив, кров'ю гріхи всі обмив. Ти ж мене, Боже, любив, любив, кров'ю гріхи всі обмив. Пісню про ласку твою в серце моє ти всели. Дай сили хрест і нести, нести, вірним тобі будь завжди. Дай сили хрест і нести, нести, вірним тобі будь завжди.